oh wacht. Weet je, heb jij nog 2 minuutjes? Even? Ja, is goed. Want ik moet even pissen, maar ik... Ja, ik kan het wel vast houden. Vast kunnen houden. Ja, zeker. Hallo, mijn naam is... Nee, dit is een zoo. Wacht, ik ga even lopen. Ik ga even heel gezellig lopen. Rond de kamer. En verschillende akoestiek uitproberen. Big fan. Oh, really? Yeah. It's happened. Great. This is the first time. It's the first time. The big fan. You are my biggest fan. Thank you for Casimir. Casimir. And he took over now, so I can go home now. And I'll see you tomorrow. Yeah, I'll see you tomorrow. I'll be there. If you want to meet at the dump. Oh, yeah. Ah, Dam Square, of course. Yeah. What time is this? Well, I'd say about around 2. 2 o'clock. 2. That's where. Yeah, it's the Palestina demo. Palestina. Yeah, that's tomorrow at 2. I'm not really sure what I'm going to do. Mm. Actually, I know what I'm going to do. What are you going to do? I'm going to Dam Square. Yay! Yeah. And I'll come here after, yeah. Yeah. That's a good activity. That's a good idea, yeah. Yeah, because it's too important, you know. It's. Zal ik weer... Wacht, ik weer zeggen. Ik vind het een hele mooie akoestiek die je hierin hebt zitten. Ja, ik heb ook deze microfoon. Ik vind hem heel fijn. Ja, hè? Ja, hij is echt tof. Ja, het werkt echt heel goed. Ik heb echt goede opnames altijd. Ja. Ja, bands zijn... thank you, Shoker, sorry. No. But I want to get some beer. Ah, me too. You too? Yeah. Would you like some beer? Yeah. I didn't have a beer yet, so I want one. Okay. IPA. APA. APA. APA. Yeah, it's 2 coins. Oh, two coins. Can need I get more? Yeah. APA. More? You want? No, I'm alright, thanks. Okay. Yeah, I want the APA too. Oh. Nou, dat is een dure vrouw hoor. Ja. Ze is niet eens voor mij. Dat is ook gewoon een goede aardigheid. Nee, maar het is inderdaad goed spul dit. Ja, ik heb ook heel veel bands hiermee opgenomen. Ja. Gewoon als demo's voor ze, voor live. Het is echt fantastisch. Ja, en je hebt echt een hele goede mix. Ja, het is wel, goed stereo ook wel elke keer. Ja, like, ik verbaas me hoe nice deze XI stereo setup is. Ja. Elke keer. Ja, ik krijg ook van echte radiomensen krijg ik wel complimenten over het stereobeeld. Ja, vet. Nee, echt serieus. Ah, slim. Want het dat is ook zo. Ja, dat, maar ik ben me daar ook bewust van, weet je wel. Ik doe dat ook. Ja, fair. Want ik weet best dat jij nu daar zit en ik hier, weet je wel. Ik weet wel hoe je die microfoon houdt natuurlijk. Nee, zeker. Dat is een hele en ook als er een bus voorbij komt, dan maak ik ook wel even een goede beweging. Zo heel rustig. Ja, ja. Nee, maar dit ding, als je hem ook hebt vast, dan moet je die gain op zo'n manier zo goed vast hebben, op zo'n momenten. Ja. Dat je, want je weet nooit of er een supersnelle auto opeens langs gaat. Nee, dat is het. Ja, maar je wil nog steeds de perfecte gain hebben van deze. Dus dan moet je hem weer omhoog gooien. Ja. Dus dan moet je hem precies met dat duimpje. Met het duimpje ook zo die gain gaan aanpassen. Ja, maar er is een truc, hè. Ja? Je kan hem instellen dat hij van de microfoonopname een tweede kopie opstaat. Ah ja. Min 10 dB. Oh ja? Oh, dat wist ik niet. Oh, dat is een goeie. Oh, zeker. Ja, ik kan dat nou niet meer doen, want dit is maar 32 gig en dan red ik het misschien niet op zo'n dag als dit. Nee, als je de hele dag zo een opname hebt. Wat ik, ja. Dus, nee, maar dat vind ik ook super fijn. Dat is wel echt gek hoor. Ik heb het eigenlijk nooit gebruikt uiteindelijk, dus ik doe het nou niet meer, want het gebruikt ook weer... Heel veel data. Ja. Je, het is een derde meer data weer. Ja, precies. Dus nog een WAF-file. Dat is nog een WAF-file, ja. Nee, inderdaad. Maar goed, ik ga even naar buiten, want volgens mij komt er daar nog een heel bijzonder concert. Ja, het is nu al, ik weet niet hoe laat, het is misschien 10 uur. Ik weet dat er een grote band gaat spelen daar. Oh, buiten nog? Ja, buiten nog, ja. Oh, shit. En die hoorde, dus wat is er een goede band, maar ik weet het niet zeker. Oh, jezus. Ja, maar bij de luchtbus gaat iets heel bijzonders gebeuren. Van een vrouw die 40 jaar geleden uit Sint-Petersburg vandaan is gekomen. Oh, sick. En die nu samen met haar dochter gaat spelen. En, ja, dat is van alles aan de hand. Oh, dat is wel vet. Ah, nou, ik ga weer door. Dus ik ga daar eerst heen en dan kijk ik wel of ik daar nog wegkom. Ja, vet, gewoon doen. Dankjewel. Succes. Ja, mooi.